Butalali kambolizwa milelo, butalali kambolizwa milelo, butalali kambolizwa milelo. Je t'assure yo kanga yo mama na bana songi songi bakoti ya kaka poto kabwana. Toka mata kimokano ya kato bongisa malako to sengi nyaki poya libana. Mama abita e na lelie na la vingo makambo se makambo. Mabita nanga, oyo kanga, bafamina nanga, bamesa na e. Bibita, oya mana ya mama, bakolo baba kole fe. Yebedo. Mokano ya kato bongisa malakoto senge nyaki poya libana. Mama mabita e na lelie na labingo makambo se makambo. Mabita nanga oyo kanga bafamina nanga bamesa na e. Yoka lakole mabita mama, mama ya banananga. Yo kanga mose mama toi to sala libota bita. Bakoluka ba baby sa eloko ba sala. Mabita mama, mabita mama, mama ya banananga. Mabita ye ye, mabita yo yo yo. Yo kanga sika kama toi mango. Mabita mama. Yo kaka tika kaka koyo kabalo bima. Mabita mama.